Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 28.000. Turkije meldt ruim 24.000 doden. In Syrië staat het dodental op zeker 3.500. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties denkt dat het dodental zal verdubbelen. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije zoekt alleen vandaag nog naar overlevenden van de aardbevingen. De organisatie zegt dat de reddingswerkers steeds vermoeider worden en dat de kans klein is dat er nog overlevenden worden gevonden. Vanaf maandag nemen andere ploegen het over. Het USAR-team heeft de afgelopen dagen in Turkije 12 mensen en een hond gered. De bedoeling is dat de Nederlanders donderdag aankomen op vliegbasis Eindhoven. Boven het noorden van Canada is gisteravond een onbekend object uit de lucht geschoten door een Amerikaanse straaljager. Dat gebeurde na goedkeuring van premier Trudeau van Canada en president Biden. Volgens Canada had het object de vorm van een cilinder en was het kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend uit de lucht werd geschoten. De Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China ontkent dat. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object neergehaald. Een Spaanse film die is gebaseerd op de moord op een Nederlandse boer is de grote winnaar geworden bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Asbestas won onder meer in de categorieën beste film en beste montage. Ook de regisseur en de Franse hoofdrolspeler wonnen een Goya. De Nederlandse boer werd in 2010 in het noordwesten van Spanje gedood door een buurman na een ruzie over geld. Het weer. Eerst grijs met in het noorden van het land plaatselijk dichte mist. Later op de dag af en toe zon. Blijft droog, er staat weinig wind en het wordt vandaag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. De legendarische zangeres Ellie Ameling wordt 90 jaar. En dat komt ze bij ons vieren. Samen met bas Robert Hol en sopraan Lenneke Ruiten die voor haar gaat zingen. En we hebben ook de Nederlandse Bachvereniging en pianist Eden Migdat. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Wist je dat er precisieaanvallen uitgevoerd worden op de natuur van de Wadden? Laagvliegende straaljagers schieten met scherp. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen met mijn neus boven een hele hete cappuccino, zeg ik. Welkom op deze zondagochtend 12 februari. Heel fijn dat je er bent, fijn dat je luistert. Elke zondag ochtend ben ik hier, Eva Koreman, samen met een gast. Dan vul ik je agenda. En op zaterdagochtend zit Teddy Tops hier met tips van de redactie. Met veel trots en plezier mag ik zeggen dat de 35-jarige theatermaker Jasper van der Veen tegenover me zit. Je hebt je eigen culturele favorieten meegenomen. Die gaan we allemaal zien, die gaan we allemaal meemaken, die gaan we allemaal horen en voelen. Maar eerst wil ik het natuurlijk hebben over jou. Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen. Wat heb je eigenlijk in je koffie zitten? Ik heb helemaal een zwarte koffie. En is dit heel vroeg voor jou? Ja, dit is echt heel vroeg voor mij. Ik denk, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, ik ben nooit wakker rond deze tijd. Eigenlijk nooit. Als theatermaker ben je ook tot laat bezig. Ja, klopt. Ga je altijd de foyer in? Ik ga meestal nog wel even de foyer in. En als het dan gezellig is, dan wordt het nog net iets later. Maar ik rij nu met de auto naar huis en dan kan ik één biertje drinken. En dan moet ik op weg. Dus ik denk dat ik vannacht was ik om half één thuis, denk ik. Oh, jeetje. Ja, dus je hebt een soort powernap gedaan eigenlijk. Meestal heb ik dan ook nog wel wat adrenaline. Dus ik heb vannacht denk ik anderhalf uur geslapen. Laten we jouw leven even in de notendop erbij pakken. Je bent geboren in Groningen. Klopt. Je studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En je begon in 2011 met kleinkunst en cabaret. Ja. Dat heb je helemaal zelf opgepakt met, ook een particuliere opleiding tot kleinkunstenaar. Ja. En in 2019, toen begon het echte werk. Toen begon het, ja. Ja, klopt. Toen pakte je op het Leids Cabaret Festival, een heel prestigieus festival, en de jury en de publieksprijs. Je eerste show kreeg een sterrenregen van de recensenten. Je wordt een zeldzaam podiumbeest genoemd. Charismatisch en ontspannen. Ja, dat podiumbeest, dat komt er ook van dat ik in de finale van het Leids, had ik een heleboel stand-up, een heleboel verhalen, grappen. Maar ik danste ook onder andere een paradijsvogel na. Dus dat podiumbeest ding, dat komt daarvan. Maar nu in je tweede show is het niet een hele fysieke show. De show heet Niet Gehinderd Door Enige Kennis. Ja, klopt. Ja, het is niet een hele fysieke show geworden. Ja, ik ben wel iemand die vrij fysiek het podium vult als hij zijn verhalen vertelt. Dus ik gebruik mijn lichaam wel veel. Maar het is niet dat ik nu letterlijk iets dans of beweeg. Het zijn de verhalen dit keer. Waarom heb je ervoor gekozen om in die zin je lijf wat meer achterwege te laten? Ik weet niet. Dat is eigenlijk dat is gewoon een beetje zo gegaan. Ik heb meer ook gefocust op het verhaal. Dus bij de eerste voorstelling die ik maakte was eigenlijk een samenraapsel van heel veel goede ideeën. En daar een lijn in geprobeerd te vinden. En bij deze voorstelling ben ik iets meer vanuit het verhaal vertrokken. Dus misschien is het daardoor ook iets meer op de tekst gebaseerd. Hoe is het om zo'n tweede show vorm te geven? Een tweede show is, kijk, een eerste show, daar werk je jaren naartoe. Dus dan gebruik je eigenlijk alles wat je de afgelopen 10 jaar hebt gemaakt. Had je dan ook een boekje altijd bij je of notities in je telefoon waarin je sketches, goede grappen van jezelf of misschien ook wel van andere mensen opschreef? Ja, zeker. Ja, niet van andere mensen. En zeker in de comedywereld is het ook nog wel gebruikelijk dat als je een grap maakt, dat je zegt, mag ik deze gebruiken? Ook als de setup van iemand anders is. Als iemand anders erover begon, dat onderwerp introduceert. Dat je zegt, oké, ik heb nu deze grap. Is het goed als ik dit verhaal gebruik? Omdat het net als is met ideeën, dat er altijd wordt gezegd, ideeën zijn nooit van één iemand alleen. Ook in een groep. Ja. Dus zo worden grappen ook behandeld. Ja, theatermakers, comedians onder elkaar. En degene die hem dan uiteindelijk op het podium brengt, dat is ook wel degene die hem dan uiteindelijk die hem heeft, als het ware. Maar je moet, soms moet je een beetje afspraken maken. En soms doe je dat te snel, zeker comedians onder elkaar kunnen zo halverwege een gesprek al zeggen van, hey, van wie is deze grap en van wie is die grap? En dan is eigenlijk soms het gesprek voorbij. Omdat je al bezig bent met het verdelen van de buit. Oh, dus je hebt ook eigenlijk best wel gewoon gierige grappenmakers die gewoon meteen beginnen met Met binnenharken. Zeker, zeker. En je ziet dat ook. Want mensen zijn relaxter op het moment dat ze nog heel veel tijd hebben om een voorstelling te maken. En ik heb het wel eens gehad met jongens met wie ik dan optrad. Die dan eigenlijk heel gierig op zoek waren nog naar een grapje die ze nodig hadden. Dus dan ook steeds over dezelfde onderwerpen begonnen. En dan denk je van, hey, waarom begint hij nou weer hierover? Oh, en dan zie je hem laten spelen. En dan hoor je dat onderwerp voorbij komen. En daar zoeken ze dan nog net een angle of een grap of whatever. Ja. Maar is het dan ooit relaxed om met collega theatermakers / cabaretiers / comedians te praten? Ja, als je erbij neerlegt dat de focus gewoon heel erg ligt op grappen maken, dan is dat wel leuk, juist. Ook. Jouw show, dus niet gehinderd door enige kennis, die loopt nu. Tot 27 mei sta je in de theaters. Ja. In een theater bij u dicht in de buurt. Ik ben afgelopen maandag in Lisse geweest. Was het dichtbij in de buurt? Nou ja, eigenlijk best wel. Ja, okay. Een kleine 40 minuten rijden. Nou, netjes. Het helemaal waard. Ik heb erg gelachen, erg genoten. Ook omdat een thema, een rode draad door de show heen is iets dat heel dicht bij mij ligt. Omdat ik recent, of nou ja, ik vind het zelf vrij recent, moeder ben geworden. Mijn dochter is 15 maanden. Ja. Jouw partner bevalt eind april? Ja, klopt. Ja, en dat is een thema in de voorstelling. Het gaat over de vraag, vanaf het moment dat je weet dat je een kind gaat krijgen samen, dan komt in één keer die vraag terug. En ik merk bij mijn vriendin, voor haar is het proces al bezig en voor mij is het nog meer een rationele aangelegenheid. Je staat er letterlijk iets verder vanaf. Dus ineens kwamen alle vragen, kan ik dit wel? Wat moet ik eigenlijk allemaal regelen? Hoe moet deze wereld eruit zien voordat er een kind in geboren kan worden? En aan de andere kant, thuis, privé, voel ik heel veel rust en liefde. Maar ik heb op het podium alle paniek de ruimte gegeven. Het is wel grappig, want in je vorige shows had je juist zoiets van, ik moet er nog niet echt aan denken. Nee, ik had zelfs in de vorige show had ik een zin zitten. Wat zei ik nou? Dat was een pleidooi om eigenlijk alle asielzoekers Nederland gewoon in te laten. En dat kon dan ook wat mij betreft als we zouden stoppen met het krijgen van baby's. En dan was het, dat is nou grenzen open, benen dicht. Dat was de laatste zin daarvan. En nu dacht ik, toen ik deze voorstelling aan het maken was, ik moet daarop terug gaan komen. Want ik krijg nu zelf een kind. En dan kijk je er in één keer heel anders tegenaan. Dus misschien wordt deel 3 dan wel grenzen open, benen open, alstublieft. Dat is het vervolg, ja, denk ik. Waar ik ook van erg van heb genoten in de show is dat je grappen over de vergrijzing niet schuwt. Terwijl ik voornamelijk grijze bolletjes zag in Lisse. Een hele volle zaal. Ja. En je vraagt op een gegeven moment ook wel naar de leeftijden van mensen. Ja. Denk je nou van tevoren, als je zo'n hele grove grap hebt over de vergrijzing, Oké, hier gaan we. Moet ik dit doen? Heb je wel eens een grap geskipt? Nee. Ik heb er juist dan wel zin in. Omdat ik dan zie ik, en dat is een lief publiek. Ook daar in Lisse was het inderdaad ook wel een grijs publiek. En dan denk ik, ze komen toch voor mij. Dan moet ik ze wel vertellen wat ik te zeggen heb. Dus dan ga ik er maar zo hard mogelijk en zo vol mogelijk voor. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien dat ze soms een beetje terugdeinzen dan. Of dat je juist op bepaalde plekken ineens mensen hoort waarvan je denkt, maar jullie zijn ook mijn leeftijd. Jullie begrijpen dit. Ik had het gisteren speelde ik in de Leidse Schouwburg. En ineens, en dat gebeurt wel vaker, op de plekken waar de goedkopere plekken, er zitten ook de jongere mensen. Niet de abonnementshouders, maar gewoon de mensen van mijn leeftijd die gewoon op het laatste moment dachten, kom, we gaan nog naar het theater. En dan hoor je in één keer vanaf het balkon ergens achterin, hoor je een hele salvo lachen. En dan denk je, oh ja, shit, jullie zitten natuurlijk daar. Oh ja. En zo heb je verschillende lachen van verschillende groepen uit de maatschappij eigenlijk. Kijk je dan ook per grap, omdat je wel kan inschatten waar die aanslaat, in de zaal van waar je dus dan verwacht dat ze zitten, op een gegeven moment voor houvast? Nee. Ik probeer me nergens. Ik probeer geen houvast te zoeken in de zaal. Want als je het niet krijgt, dan sta je er in je eentje. Ja, nee, dus ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk bij mezelf te blijven daar. Ja, sowieso vind ik dat zo dapper. Ik las in een interview met jou ook dat je wel liefde nodig hebt en erkenning van je werk, omdat anders de onzekerheid ook de overhand kan nemen. Ja. En dat lijkt me zo niet meer dan logisch, omdat je daar helemaal, nou ja, naakt staat. Ja. In je eentje een publiek te vermaken. Ja, ja, en eerder liepen die dingen ook voor mij meer door elkaar heen. Dus dat heb ik de afgelopen jaren eigenlijk meer moeten leren. Om aan de ene kant gewoon mezelf te zijn en met mensen te praten buiten het podium zoals ik praat. En gewoon niet een hardere versie van mezelf te zijn. Maar toen was ik misschien ook, eerder was ik misschien ook nog wat zacht op het podium. Dus dan nam ik mijn persoonlijkheid ook heel erg mee. En nu kan ik die dingen soms een beetje beter scheiden. Dat ik weet, voor dit stuk moet ik dat gedeelte in mezelf aanspreken. Het gedeelte wat iets scherper is of iets harder. En dan komt er daarna wel weer een stuk in de voorstelling die wat zachter is. In plaats van dat je op het podium nog staat, ja, eigenlijk probeert mensen van te overtuigen van, dit was een harde grap, maar tegelijkertijd, ik ben nog steeds een aardige jongen. Weet je? Dus ik probeer mijn persoonlijkheid wat meer los te laten op het podium. Nou, eigenlijk meer van mezelf te laten zien en daar meer voor te staan. Dat is het meer. Ah, oké. Dus de wat je ook wel eens hebt aangestipt, dat je een pleaser bent eigenlijk van karakter, dat enorm in de weg kan zitten. Ja, zeker. Want als je een woedend verhaal over de vergrijzing of over hoe je brein werkt of vertel, en je hebt ondertussen, ben je aan het laten zien aan het publiek, hey jongens, ze weten allemaal dat ik best een leuke jongen ben. Ja, dan schiet je jezelf in de voet terwijl je aan het vertellen bent. Als het hard bedoeld is, dan moet het ook even zo overkomen soms. Dus dat leer ik nu. En bespreek jij ook grappen thuis? Als jij bijvoorbeeld grappen maakt ten koste van je partner? Ja, dat doe ik wel. Ja, ik vertel altijd even aan mijn vriendin of aan mijn ouders of aan mijn broer. Ik heb een stuk en het gaat hier en daar over. En ze bemoeien zich niet met de inhoud. Dat kan ook niet. Maar ze kunnen wel zeggen van, ja, oké, zou je me dan niet letterlijk bij mijn naam kunnen noemen? Of zou je dan, of ja. Dus soms kunnen ze een hele kleine aanpassing kunnen ze doen. Ja, en niet dat er opeens tijdens de première een snoeiharde verrassing voor de familie in zit. Nee, dat probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen, ja. Ik snap het. Je hebt een hele lijst aan prachtige favorieten meegenomen. Ik heb er erg van genoten alleen al om het te lezen. Oké, top. Dus ontzettend leuk om dit op NPO Radio 1 allemaal te mogen laten horen. Wat me opviel is dat een rode draad tussen jouw culturele tips is wel dat het aansluit bij je werk. Oh, oké, wat grappig. Dus veel wat je consumeert in je vrije tijd aan media, ja, zet misschien ook wel een luikje open of zo voor, nou ja, wat jij doet als theatermaker. En laten we eens beginnen met de podcasts die je hebt meegenomen. Het zijn er twee. En het zijn allebei podcasts van comedians. Eentje van Richard Herring, die praat dan met andere comedians. Het is ontzettend Brits. Het is met publiek. En ik heb een stukje eruit gevist waarin hij James Acaster introduceert. Een andere comedian dus. Will you please welcome the amazing James Acaster, ladies and gentlemen. James Acaster. From Big Brother's Bit on the Side. Yeah. Oh yeah. Do you remember Big Brother's Bit on the Side? Dermot O'Leary? I do. Well, it wasn't Dermot O'Leary. No, it was Emma, what's her name? Oh. Yeah. And I'd said yes to, I remember thinking, I haven't watched it for years. I haven't watched it since the first one. Yeah. And I thought it. The first one, that was fun. Yeah. And I didn't feel like watching it again, but I thought Big Brother was pretty cool. And someone asked me to do that. I was like, yeah, it'd be fun. I'll get to watch it again and like, I'll catch up with it and then go on and talk about it. And then I watched it And I was like, oh, it's fucking horrible. Like... Ja, Jasper, jij moet ook meteen lachen als je dit hoort. Ja, ja. Ja, hij doet dat altijd. Hij introduceert mensen aan de hand van een van hun meest onbekende dingen die ze ooit hebben gedaan. En vaak herinneren mensen zich dat pas op het podium. Dus hij gaat zitten spitten in hun Wikipedia-pagina's. En dan best known voor iets waar hij helemaal niet bekend om staat. En dan hoor je die mensen denken op het podium. Oh ja, en dan komt er altijd al een verhaal over hoe slecht het was. Over hoe goed het was. Over welke mensen eraan meededen. Dus ja, deze man die kan in 8 seconden een gesprek inrollen met iemand. En dat vind ik echt heel, heel tof om te luisteren. Ja. Als we naar jouw Wikipedia-pagina zouden gaan... Ja, die ik niet heb, geloof ik. Nou, dus bij deze, als je een ingang hebt, ja. Als je een account hebt... Jasper van der Veen die heeft nog een wiki nodig. Ja. Maar wat zou er dan onderaan staan? Wat zou er in de krochten... Een van de dingen die... dat ik zelf ook radio heb gemaakt. En, echt waar? Ja, op zondagavond. Op zondagavond om 7 uur. Bij Amsterdam FM. En wij maakten historisch ongemakkelijke radio. Zo heet het. Historisch ongemakkelijke radio. En op een gegeven moment herinner ik me dat we een... We mochten een prijs weggeven. Best wel een leuke prijs. Volgens mij 2 museumjaarkaarten. Nou, dat is toch best wel aardige prijs. En we hadden het was comedy, het was heel flauw. Maar we vroegen, dus ook was de vraag, welk geluid maakte Chif-Chaf? En zo snel mogelijk bellen, want de eerste heeft gewoon de prijs. En er belde maar niemand, en er belde maar niemand, en er belde maar niemand. En toen kwamen we erachter, staan wij wel aan? En toen kwamen we dus achter dat wij dus al 3... zondagen gewoon met ziel en zaligheid radio hadden gemaakt. Echt hele leuke dingen. De ether ingeslingerd, dachten wij. Maar niemand had ons verteld dat er ook een database van liedjes ondertussen gewoon doorliep. Dus mensen hebben gewoon echt vrienden van mij die ik later heb gevraagd ook. Ja, jullie kwamen maar niet. Er kwamen de hele tijd kwamen van die hele slechte muziek. En dat bleef ook maar komen. En toen was jullie tijd voorbij. Dus toen heb ik maar iets anders geluisterd. Dus wij waren gewoon de eerste 3 keer waren we niet te horen. Nee. En maar uiteindelijk heeft er ook niemand gebeld. Nou, dus, ik wilde net zeggen, Jasper, ik kan je vertellen. Ik had echt geen flauw idee. Ik heb ook radio gemaakt bij Amsterdam FM. Oh, echt? Ook als je wel de mengtafel aanzet. En ook als je wel te horen bent, er belt echt niemand. Nee? Ja, om te zeggen dat ze de volgende dag de nieuwsdienst niet komen doen. Maar, maar ik vind het, dat vind ik zo fijn om te horen. Dat we toch dan nog een authentieke ervaring hebben gehad daar. Gewoon voor niemand radio maken. Ja. Maar je bent wel ontzettend leuk. Wel weggedreven van de radio. Het heeft je niet dus helemaal gegrepen. Nou, ik moet wel echt zeggen dat toen ik hier naartoe reed... Ik word er altijd heel erg enthousiast van. Radio maken, ik zou echt heel graag dat ooit nog een keer gaan doen. Absoluut. Maar wat voor geluid maakt een Chif-Chaf? Volgens mij gewoon Chif-Chaf. een andere podcast die jij hebt meegenomen. We hadden het net trouwens over, dan moet ik het goed zeggen... Richard Herring's Leicester Square podcast. Ja. Elke aflevering, is dat een hit? Kijk, ik ben ook een groot fan van James Acaster... die nu bij hem in dit fragment wat je liet horen te gast was... Dus als je een leuke wil om mee te beginnen, dan kan je die nemen. Maar je kan praktisch gezien ook gewoon door de lijst scrollen en denken van... hey, wie ken ik? Of wie ken ik niet? Of wat lijkt me interessant? Maar hij heeft er zoveel. En het is allemaal met publiek opgenomen. Dus in het Leicester Square Theater. En het is wel echt heel grappig om te luisteren. Een andere podcast die je hebt meegenomen is De Fokkast. Ook weer een komiek. De Vlaamse Fokke van der Meulen. Ja, klopt. Ook in gesprek met comedians. Ik heb een fragment gepakt van jou, Jasper van der Veen... samen met Ronald Goedemond, die te gast zijn bij hem. Ja. Met een heel in-crowd fragment, namelijk over het spelen voor expats in het buitenland. En ik vond het zo ontzettend leuk om te horen... omdat ik van tevoren daar niet over na had gedacht... dat natuurlijk ook nog een wereld op zich is... binnen de theaterwereld. Ja. De eerste taal is Be Serious. Ja. Be Serious is iets dat ik ooit geleerd heb van Krishnamurti. Ken je Krishnamurti? Nee, Guido Krishnamurti, dat is zo een filosoof. Geen een guru, want dat zou je niet graag horen. Mensen is al dood. Maar die mensen die gaan gewoon botweg zeggen van... wat wilde jij nu leven? Ja. En dan krijg je publiek... En dan zeg je, En hij is er heel streng en hij zei, nee, be serious. En toen ik dat zag, dat raakte mij echt. Dat was iets van, die gast is gelijk. Want ik zit altijd in bochten rond mijzelf te draaien. En ja, ik moet oppassen, dit en op. Je kent mij. Ik ben nu goed. Volgens mij is dit een ander serious. Ja. Ik dacht van, shit, ja. Je moet echt op een gegeven moment die vraag aan jezelf zeggen. Be serious. Want je zit... Ja, dit is een heel ander fragment. Je zit in een bepaald keurslijf. Ja. Voor de mensen die nu denken van, wat beheerst Jasper dat Vlaams accent goed? Constant voedsel. Je wil constant bevestiging van jezelf, zeg ik wel goed bezig. En op een gegeven moment was er van, be serious. Wat wilde nu? Be serious. Ja, dit is een Fokke van de Meulen zelf. Ja, nee, dit is niet Fokke van de Meulen. Dit is zijn gast die je hoorde praten. Fokke van de Meulen is een Nederlander in Antwerpen. Die daar ook de plaatselijke comedyclub runt. En ik weet eigenlijk niet, ik heb niet degene herkend die ik hier in het fragment hoorde, maar dit was niet het fragment van Ronald en van mij. Nee, dit is een voor mij ook niet. Het is een verrassingsfragment. Ik had een ander fragment meegenomen, maar er zat een ander cadeautje in toen ik het uitpakte. Ja, geen probleem. Ik ben daar geweest met Ronald om dan in de club te spelen. En in Antwerpen heb je dus The Joker. Dat is een comedyclub. En daar kunnen letterlijk 50 mensen in. En die mensen die zitten echt op je neus. Je hebt 1 vierkante meter podium. En ik had daar vaker gespeeld. Ronald nog nooit. Dus toen ik voorstelde van, ja, heb je misschien zin om mee te gaan? Dan dubbelen we. Want Fokke van der Meulen, die daar de boel runt, die ook deze podcast maakt, die zei van, oh, ik wil zo graag nog een keer Ronald hier hebben spelen. Dat hebben we gedaan. We hebben daarvoor een podcast opgenomen. Die is dus ook terug te luisteren. En daarna zijn we friet gaan eten. En we hebben echt een hele leuke, ja, goede comedyavond gehad daar. Maar jij luistert dus in je vrije tijd voornamelijk comedypodcasts. Ja, nou, het grappige is dat je, het is een comedian die een podcast is gaan maken. Fok van de Meulen, de Fokcast. Alleen hij is eigenlijk voornamelijk overgestapt naar praten over films en over muziek. Op een gegeven moment had hij het wel gehad met praten met comedians. En eigenlijk vanaf het moment dat hij dat is gaan doen, ben ik er ingerold. Dus hij doet fantastische... Kijk, als er bijvoorbeeld een bekende acteur overlijdt, dan herdenkt hij die acteur en dan door met allemaal fans, andere bekende acteurs uit Vlaanderen of comedians of muzikanten. En dan gaat hij daarover, gaan ze daar een top 20 van de beste dingen die hij heeft gemaakt. En die podcast die duren rustig 2,5 uur. Af en toe. En dan gaan ze alles af. En soms dan ken ik helemaal niet waar ze het allemaal over hebben. Maar hun daarover horen praten is zo lekker. En zeker terug van een optreden als je naar huis rijdt. Dan is dit gebabbel in je oor vind ik echt zeer fijn. De Fokcast dus. Iets anders wat je hebt meegenomen is een tentoonstelling. De Dolores Meta Maze in Tilburg. Ja, klopt. Ja. Waarom moeten wij hier en masse heen? Dat is een Duits kunstenaarscollectief. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar in Tilburg is neergestreken. Die hebben daar bovenop een flat, is een café. En hebben ze een hele grote ruimte. En wat doen zij? Zij bouwen kamers. Kamers met een bepaalde emotie, met een bepaalde... Je loopt daar binnen en het is een maze, dus het is een doolhof. En je moet je weg vinden door die kamers heen. Maar in de ene kamer is alles van vilt en lijkt het net alsof je in een soort baarmoeder bent en er zijn allemaal lichten omheen. Een andere is weer heel vervreemdend met zwart en wit licht. Sommige kamers zijn net zo scheef gebouwd dat je op het oog niet kan zien dat het scheef is. Maar als je erin loopt, dat je denkt, er klopt hier iets niet. Dus ze zijn heel erg met je bezig om je te, ja, eigenlijk net een klein beetje de wereld anders te laten ervaren dan je dat anders doet. En ze zeggen dan ook daar van gebruik geen drugs als je naar binnen gaat, want die ervaring die heb je al als je naar binnen gaat. Dus op het moment dat je daar rondloopt, en ik ben daar met een vriend van mij naartoe gegaan, ja, het was echt alsof je heel erg alsof je aan het spacen bent door een kunstwerk heen. Wauw. Ja, dat is echt heel, heel vet. Ja. Maar je zegt met een vriend, het is een individuele ervaring, toch, die tentoonstelling? Ja, klopt. Dus wij zijn daar... Maar je raakt elkaar ook razendsnel kwijt. Want ik herinner me daar... ze veranderen het ook steeds, maar toen ik er was... toen moest je 20 identieke deuren door. En op een gegeven moment dacht ik... er komt geen eind aan, ik moet terug... En ik ben gewoon teruggelopen en die vriend van mij door. En vanaf dat moment heb ik hem niet meer gezien. En 2 uur later, toen we er weer uitkwamen, hebben we een biertje gedronken. En hebben we het erover gehad. Maar ik heb hem in de tussentijd nauwelijks gezien. Maar 2 uur, dat is echt heel erg lang. Ja, 2 uur, 1 uur en 3 kwartier, zoiets waren we wel binnen. Ja. Dat is ook normaal om daar binnen te zijn. Het is niet dat je, zonder dat je het weet, ook in een soort escape room terechtkomt of zo. Nee, maar ik denk wel dat ik een klein beetje de escape room mentaliteit had op dat moment. Want ik dacht wel van wat is eigenlijk het verhaal? Kan ik ook iets missen? Want je kan er razendsnel doorheen en dan ben je volgens mij 25 minuten buiten. Maar ik dacht ook, ja, er zitten hier zoveel... verstopte kleine mooie dingetjes. Ik moet nu gaan checken. Ik moet terug. Dus ik heb alles, alle hoeken en gaten heb ik bekeken daar. Het is nog steeds te zien. En voor Valentijnsdag is er zelfs iets heel bijzonders. Want dan kan je met z'n tweetjes naar binnen. Ja? Ja. Oh, echt waar? Ja. Ja, dan kan je daar je relatie kwijtraken. ja, precies. Ja, maar ik vond het wel heel leuk dat je dan ook een duo-ticket en zo kan kopen. Ja. Als je net bent ingeschakeld, een hele goede morgen. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast is theatermaker en cabaretier Jasper van der Veen. Hij staat nu in het theater met zijn nieuwe show, niet gehinderd door enige kennis. En hij deelt tot 7 uur vanochtend zijn culturele favorieten met ons. Waaronder dus het Dolores Metamezen in Tilburg, maar ook een boek. En dat is een boek waar ik nog nooit eerder van heb gehoord. En dat is Anti-Fame. Voor iedereen die overweegt beroemd te worden of het juist niet meer wil zijn van... auteur 404. Ja, ja. Ja, dat is allereerst al gelijk heel erg... Dat vond ik al heel wel prikkelend. Dat zo iemand zichzelf dan ook auteur 404 noemt. Dus dat is een Nederlandse auteur. Een Nederlandse schrijver, schrijfster. Niemand weet wie het is. Maar die schrijft over wat eigenlijk het nadeel is van beroemd zijn. Voor de duidelijkheid, 404, dat is de foutmelding die wordt gegeven door een webserver. Ja, wanneer inderdaad een bestand of een link niet bestaat. Dus, ja. Dus het is nu eigenlijk de schrijver is not found. Ja, ja. Maar waarom vond je dit zo goed? Nou, heb je er ook iets van geleerd? Ik kreeg het als grapje van een collega van mij, een vriend van mij, voor de première. Dus dat is altijd een beetje een dingetje. Dan geef je elkaar een cadeautje. En meestal zit er een beetje een grapje in. En hij bedoelde hier natuurlijk mee te zeggen van word maar niet te bekend, want het is niet zo leuk. Is hij een heel bekend iemand? Ja, hij is zelf in ieder geval een stuk bekender dan ik. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En, okay. Ik kan wel zeggen, Tim Fransen, een cabaretier ook. Ja. En wat ik mooi vind aan het boek, ik ben er heel erg door gegrepen, maar ik ben pas net in première gegaan en ik heb niet zoveel tijd. Dus ik heb hem nu halverwege, als ik heel eerlijk ben. Ik ben halverwege. Maar het gaat er dus ook over waarom we nou eigenlijk zo bezig zijn met beroemd zijn. Waarom vinden mensen dat zo? Waarom willen mensen dat zo graag? Ik geloof dat nu, als je kinderen vraagt wat ze later willen doen, dan is een enorm percentage wat zegt van ik wil beroemd worden. En waarmee? Dat maakt niet uit. Terwijl, je ziet het ook in die Juice-kanalen. Iedereen is zo bezig met beroemdheden. En ja, het is helemaal niet leuk om beroemd te zijn. Dat is eigenlijk de bottom line van het boek. En het gaat ook heel erg over de evolutie. Dus we zijn bezig in groepen om de hele tijd te kijken van hoe moet je je gedragen om geaccepteerd te worden. En beroemd zijn is eigenlijk het ultieme vorm van acceptatie. Dus wij zoeken daarnaar om je veilig te voelen. Maar ons brein, of eigenlijk ons reptiele brein, duwt ons sociaal gezien die kant op. Je moet zoveel mogelijk faam verwerven. Maar het is helemaal niet leuk. Dus het maakt je leven niet beter. Het maakt jou sociaal minder kwetsbaar. En aan de andere kant heb je dus allerlei mensen die niet beroemd zijn. En die zijn dus bezig jou terug te krijgen op aarde. Dus dat is ook waar die juice-kanalen voor zijn. Dat is eigenlijk roddelen is de grote gelijkmaker, zeggen ze wel eens. Ja, het is een eigenaardige dans. Ja. Want je bent beroemd dankzij andere mensen die jou op een podium hijsen. Ja. En vervolgens jou gaan zitten volgen. En bij de eerste misstap die je maakt, je ook weer van het podium duwen. Dus ik ben daar totaal niet. En dat vind ik ook eigenlijk wel fijn. Ja, ik zou heel graag mijn cabaret maken zonder ooit beroemd te worden. Ja, maar zo werkt het niet. Nee, want dan zit er niemand bij in de zaal. Nee, dus jij moet ook een leuke plaatjes zetten op Instagram. Ja, en op Twitter goede grappen maken. En glimlachen, ja. Maar vind je het ook niet heel fijn als je de foyer inloopt dat mensen met je op de foto willen en een handtekening willen? Want het is ook een erkenning van je vak, dat je ergens goed in bent. Het is niet alleen maar hol. Klopt. Ik denk dat je hebt heel veel verschillende vormen. Mensen die met jou ergens over willen praten inhoudelijk. Kan soms heel leuk zijn. Van oh, je vertelt dit op het podium. Ik heb dit en dit meegemaakt. Maar je voelt soms ook dat je een klein beetje publiek bezit wordt. Dus dan speel ik ergens. En dan komen mensen met me praten. En dan zitten ze je aan te kijken. Van jij gaat nu verder met waar je net gebleven bent. Doe. En dan denk ik, oh nee, dat is mijn versie op het podium. Ik ben hier nu gewoon een biertje aan het drinken. Ik ben klaar, mijn werk zit erop. Ik ben benieuwd hoe het is. Ik ben benieuwd hoe het is met mijn publiek, wat ze ervan hebben gevonden. Maar ik ga nu niet staan, ik ga niet door met entertainen. Ja, het is ook wel een grappig idee dat een voorstelling dan niet tot in de puntjes voorbereid zou zijn. Dus dat je dan gewoon verder kan met deel 3 of met deel 4. Ja, ja, ja. Als je aan de bar zit. Ja, en aan de ene kant is dat dus ook wat je mensen moet laten geloven. Dat je het eigenlijk zomaar aan de bar vertelt. Maar soms willen mensen dan aan de bar met jou door. Ja. Maar ja, je moet vechten voor die plek, Jasper. Ja. Voor je beroemdheid. En dan is de truc dat je ego dan niet met je aan de haal gaat. Ja, dat is. Ja, ja, ja, ja. En, lijkt me heel moeilijk als cabaretier. Ja, en dat komt dus in dat boekje ook voor. Dus als je dan heel beroemd bent, hoe kan je daar dan zo goed mogelijk mee omgaan? Dus het is ook een beetje een soort ironische zelfhulp voor bekende mensen. Ja, ik vond het wel. Ik vind het is heel scherp geschreven, het is heel grappig. En Antifame. Voor iedereen die overweegt beroemd te worden of het juist niet meer wil zijn van nee. Auteur 404. Je hebt ook muziek meegenomen. Een hele diverse lijst aan muzikanten, artiesten die je hebt ingevuld. Waaronder Kay Tempest. Wil je eerst een stukje luisteren? Of zeg je, ik wil het eerst even toelichten waarom ik dat heb meegenomen? Kijk, ik hou heel erg van tekst. Ik hou heel erg van. Dus bijvoorbeeld vrienden van mij die zeggen, het is een lekker nummer. Luister even naar dit nummer. En dan denk ik, ja, wat is hier dan lekker aan? En dan is gewoon de melodie goed. En dan klinkt het goed. Maar ik luister daar bijna nooit naar. Ja, het helpt wel. Maar ik luister bijna altijd naar de tekst. En ja, bijna niemand is zo textueel zo scherp als Kay Tempest. Zij is. Zij is een vrouw die onlangs een man is geworden. Dus ik zal, als ik hierover praat, af en toe heen en weer schieten tussen hij en zij. Maar we kunnen gewoon hij zeggen dan, hij, toch? Ja, dat is nu, ja, het is hij. Hij is zo verschrikkelijk scherp. Ik heb hem laatst nog in Paradiso gezien. En het was. De teksten vind ik heel erg mooi. Heb je gehuild toen? Want dat heb ik van veel mensen gehoord. Dat ze tot in hun kern geraakt waren door zijn optreden. Ja, ja. En dat heeft er ook mee te maken volgens mij dat ik vader ga worden. Ja. Want ik heb nu echt af en toe met films en met muziek en dergelijke, dat ik ineens op een manier. Ja, ik ben half Fries. Ik ben helemaal niet gewend om te janken. En nee, nu doe ik dat ineens af en toe. Ja. Oh, maar is dat echt wennen voor je? Is het ook met de paplepel ingegoten dat je misschien als man, dat er als man ook minder ruimte voor is, voor tranen? Ja, nou, mijn vader is een enorm gevoelsmens, maar uit dat niet. Dus dat is bij mij ook van, ja, er gebeurt in mij zoveel. Er kan stormen, maar het bereikt nooit, het water bereikt nooit mijn ogen, zeg maar. En dat had ik hier dus. Hier heb ik, om heel eerlijk te zijn, ik heb ook eventjes gaan staan janken, ja. Heerlijk voor je, heel goed. Ik heb een stukje meegenomen of uitgeknipt van A Europe's Not Lost van het album Let Them Eat Chaos van Kate Tempest. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. Kate Tempest met Europe's Not Lost. Yes. Hier zag ik de parallel met jou, Jasper, dat jij politicologie hebt gestudeerd. En je gaf net dus al aan goed naar teksten te luisteren van muziek. Zij is heel, hij is heel maatschappijkritisch en heeft het hier onder andere over immigratiepolitiek. Is dat ook een van de redenen waarom zijn muziek jou zo aanspreekt? Ja, absoluut. Het heeft dus inhoudelijk raakvlak met wat ik heel interessant vind, de politiek, de maatschappij. En het beschrijft heel veel dingen in onze maatschappij. Van alles komt er voorbij, misstanden. Maar het wordt nooit pathetisch. Dus je hebt nooit het gevoel dat er gepreekt wordt of dat het heel erg of dat het je echt door de strot wordt geduwd. Eigenlijk is hij echt een virtuoos in een manier vinden, een variatie op tekst bedenken om jou het dan toch nog te laten horen. Terwijl je in de krant er al klaar mee bent, op tv er al klaar mee bent, op de radio klaar mee bent. En dan af en toe dan komt er ineens via een andere zin komt het toch binnen. Zo is dat natuurlijk ook. En ik heb me daarvoor afgestompt. Ik ben er al niet meer mee bezig, maar ineens komt het dan op een andere manier je brein in. En het zit ook gewoon ritmisch supergoed in elkaar. Kate Tempest, dus op dit moment toert hij door Australië en Nieuw-Zeeland. Dus het is een eindje reizen. Maar ik verwacht wel dat hij aan het einde van het jaar of tijdens het festivalseizoen weer allerlei optredens gaat aandoen. Ja. Een andere artiest waarbij je goed op de tekst moet letten, maar wel op een heel andere plek in het muzikale spectrum zit, is Vaske. Waarom wil je dat aan iedereen laten horen? Ja, ik weet niet. Ik was gewoon geraakt door deze jongen. Ik speelde op een festival afgelopen zomer, ergens in juli, geloof ik. En dat is een festival in Drenthe, Festival de Ra. En die hadden mij een... In Schipborg, ja, klopt. En die hadden een... dat was vol tijdens de boerenprotesten. Stond ik in een paardenstal te try-outen voor deze voorstelling. Ze hadden mij... elke keer waren er 100 personen, mensen in de zaal. Ik had alle ruimte om te doen waar ik zin in had. En daaromheen kon ik het festivalterrein op en andere mensen zien. En op een gegeven moment, het regent. Het is 1:30 'smiddags. Er komt een presentator ergens opgelopen en die zegt: nou, dames en heren, hier is dan nu voor jullie Vaske. En die jongen die komt op en die heeft er zin in. Die is gewoon helemaal aan. En het publiek totaal niet. En die begint gewoon te zingen en die begint gewoon als een liedjes te spelen. En die roept ook af en toe allerlei ironische dingen naar het publiek. Jullie mogen dansen. Hoe is de patat? En dan mensen een beetje... En mensen hadden totaal geen zin in. Alleen hij was zo aan dat na 3 kwartier... was hij bijna aan het einde van zijn set. En toen stond het gewoon vol. Toen stonden mensen gewoon allemaal te dansen. In de regen. En die vrolijkheid, die raakte mij wel. En ik hou wel van teksten. Dus ja, ik vond zijn tekst ook wel scherp. Dit is Vaske met zijn, ik zou bijna willen zeggen, hit die niemand kent. Dit is een hitje die niemand kent. Ja, jij belt mij wanneer je dronken bent. Ja. Zonder mij, jij belt mij alleen wanneer jij dronken bent. Jij belt mij alleen als jij beschonken bent. Weer een glaasje te veel. Vaske dus, de muzikale tip. En het Festival der A in Schipborg is ook dit jaar weer van 7 tot en met 9 juli. Dan waar we moeten naar gaan kijken. En de bioscoopfilm die je hebt meegenomen, Jasper. Ja. Is er een die al vaker is besproken in dit programma? We kunnen wel zeggen dat het een bindende kijktip is van alle gasten in een uur cultuur. Dus we gaan er ook niet heel lang bij stilstaan. Nee. Maar ik wil het wel even zeggen. Dat is The Banshees of Inisherin. Ja. Met Colin Farrell op dit moment in de bioscoop. Ja. Op een afgelegen plekje, eilandje in Ierland. Ja, en een fantastische bijrol van Barry Keoghan. Ik heb het hier even opgeschreven. Carrie Condon, die speelt de zus van Colin Farrell. En ja, let op die twee ook. Want je gaat sowieso twee keer naar die film. Doe je dat vaker? Ja, daar hou ik wel van. Ja, ja. Zeker als het me de eerste keer heel erg intrigeert. Want ik ben altijd bezig met de hoofdpersonen. En maar eigenlijk in deze film zijn de bijrollen zijn ook zo goed. Daar kun je gewoon nog een keer apart voor naar de film gaan. Maar is dat geen beroepsdeformatie? Omdat jij als kleinkunstenaar logischerwijs heel erg bezig bent ook met acteren. Nee, want als ik naar cabaretvoorstellingen kijk, dan zit ik wel als maker ook mee te denken. Dan denk ik halverwege aan mijn eigen voorstelling. Maar met films heb ik dat niet. Met films word ik helemaal ingezogen. En ben ik totaal niet kritisch op een zakelijke, artistieke manier. The Banshees of Inisherin is op dit moment in de bioscoop. En qua streaming was ik verrast. Je hebt een Nederlands film meegenomen. Ja. Die te zien is op Netflix. En dat is Wolf. Ja. Ja. Van Jim Tai Hutu. Ja, klopt. En ik had daar ook wel een beetje een persoonlijke band mee. Omdat de muziek is onder andere gemaakt door Sir OJ. En ik heb met hem op school gezeten in Groningen. Oh, wauw. Dus dat maakt de muziek is ook erg goed, vind ik, in die film. Dus dat maakt het voor mij dan nog net iets specialer. Maar ik vind het ook een van de weinige Nederlandse films die een bepaalde hardheid weet te bereiken, een bepaalde maatschappijkritiek in zich draagt, zonder dat heel erg van de daken te schreeuwen. Het gaat heel erg over de onderkant van de samenleving en over twee Marokkaans-Nederlandse jongens die zich proberen te redden. En de allereerste scène, dat is ook gewoon Kakoume, die zo goed. Die gasten die staan een etalageruit in te kijken, omdat ze aan het bedenken zijn welke scooter ze willen jatten. En dan komen er twee van die studentjes komen langs. En dan voeren zij even een gesprek met die studentjes. En dan zie je, dit kunnen ze ook. Ze kunnen gewoon eventjes, die studentjes eronder. En die lopen weer door en dan bam gaat die steen door de ruit en stelen ze de eerste scooter. En de verrassing daarvan en de comedy erin. Ik vind dat ook een heel sterk begin van de film. En de hardheid die je benoemt, die zie je, die voel je, maar die hoor je ook al in de trailer. Ja. Hoe voelt het eigenlijk? Wat? Om iemand helemaal verrot te slaan? Ik voel niks. Soms moet het gewoon. Als iemand stoer probeert te doen of wat dan ook, moet ik diegene gewoon niet aan doen. Anders kan ik niet naar huis. Kan ik mezelf niet meer aankijken. Wolf, dus nog steeds te streamen op Netflix. Ja. Iets anders wat je hebt meegenomen is de documentaire The Mole. Ja. En ik had er nog nooit van gehoord, maar ik was meteen, toen jij ermee kwam aanzetten, getriggerd om eraan te beginnen. Ja. Wat is het? Nou, ik denk ook dat ik dit ook wel heel interessant vind. Ook wel omdat ik politieke wetenschap heb gestudeerd. En kijk, Noord-Korea is een soort zwart gat. Niemand weet precies wat daar gebeurt. En de Mol is een Deense man. Die gaat proberen te infiltreren in Noord-Korea. Dus die gaat daar naar binnen en die gaat met geheime camera's gaat die filmen. En die probeert eigenlijk zichzelf een weg te banen, het regime in daar. En op de meest bizarre manieren lukt dat hem ook. Hij heeft een man ingehuurd, die heet Mr. James. Dat is een enorme, knappe gast die een hele mooie pakken draagt, enorme snor heeft. En die is zogenaamd een multimiljardair. En die heeft dan een zakelijk voorstel voor mensen daar in het regime. En uiteindelijk aan het einde van de film heeft hij ze zo gek gekregen dat er echt officials van de Noord-Koreaanse overheid met hun gaan praten over het bouwen van een soort James Bond-achtig eiland in Afrika, waar ze dan ondergronds in bunkers geheim wapens zouden gaan maken. Maar nu ook weer. Het is allemaal echt gebeurd. Ja, ik zit weer naar jou te luisteren en ik heb ook een paar keer de beschrijving gelezen en ik heb ook de trailer erbij gepakt. Toen dacht ik, is dit echt een documentaire? Is het geen mockumentary? Nee, het is echt een documentaire. Laten we even een klein stukje gaan luisteren, want wat ik ook al heel charmant vind en ook maf, omdat het zich dus allemaal afspeelt in Noord-Korea, is dat hele dikke Deense accent. According to the UN, ja. North Korea staffs, abuses and kills its own citizens on a daily basis. But Alejandro Cautepinas considers all that to be fake news. As such, Alejandro Cautepinas was my tour guide and access ticket when I traveled to North Korea back in 2006. Here, we are posing for a North Korean newspaper. Yeah. Spending time with him, I found it hard to understand why Alejandro, who was born in Spain and lives in Spain, has chosen a life as a cheerleader for North Korea. 10 jaar lang. Ja. Wat een toewijding. Ja, en het is ook helemaal niet een. Het is zo'n ontzettende doorsnee vent. Ik denk ook dat het hem echt allemaal gelukt is, omdat hij. Kijk, hij is natuurlijk helemaal niet doorsnee, maar zo ziet hij eruit. En ik denk dat het hem allemaal gelukt is, omdat hij ziet er zo ongevaarlijk uit. De maker, dus niet de persoon die hij heeft ingehuurd. Ja. Nee, en de persoon die hij heeft ingehuurd, die weer met hem meegaat, dat is daar geloof je gewoon 1 op 1 van dat een soort multimiljonair is. Die allemaal gekke zaken op touw zet. Ik had alleen wel verwacht met, ook met hoe jij erover praat en hoe onwaarschijnlijk het verhaal is. Ja. Dat dit een veel grotere hit zou zijn. Ja, ik geloof wel dat het onder documentaire liefhebbers wel groot is. Toen ik hem zag, die documentaire, dacht ik, waarom heb ik hier niet over in de krant gelezen? Waarom staat de tv er niet bol van? Waarom? Ja, dit. Het is zo onwaarschijnlijk. Dit, ja. Dat is echt heel goed. Deze onwaarschijnlijke documentaire dus over een Deen die infiltreert in Noord-Korea en daar 10 jaar lang mee bezig is, ja. Heet The Mole en is onder andere te zien op Prime Video. Ja. Ik vraag aan iedereen die hier langskomt bij een uurcultuur om een hele lijst in te vullen. Van muziek tot, documentaires, maar ook gratis. Ja. Waar kan je gratis heen? En jij hebt iets meegenomen, een festival. Festival de Noorderzon in Groningen. Ja. Ja. Waarom moeten we daarheen? Het is sowieso mijn lievelingsfestival. Omdat ik kom uit Groningen en ik woonde in een wijk vlak naast het Noorderplantsoen. Waar het elke jaar gehouden wordt. Dus voor mij was dit mijn grote kennismaking met straattheater. Met theater, ook met cabaret. Met allerlei verschillende dingen. Het is een theaterfestival. En vroeger, wij gingen daar dan bekertjes rapen. En dan kreeg je dan toen nog een gulden voor. En dan verdiende je heel veel. Kocht je daarna je speelgoed ermee. En dat vond ik een. Ik heb zelf veel met dat festival. Maar ja, het is een gratis festival. Je kan gewoon het terrein op. Er zijn allerlei dingen te zien. Er is allerlei live muziek. Ik bedoel, je bier kost geld. En als je apart ook voorstellingen wil zien, dan moet je daar ook kaartjes voor halen. Maar daar rondlopen is eigenlijk al een happening op zich. Kan ik zeggen dat de Noorderzon in Groningen ook de bakermat is geweest voor jouw theatercarrière? Is dat iets te dramatisch gesteld? Dat is wel heel dramatisch, maar dat is wel. Mijn ouders namen mij vaak mee naar allerlei buitenfestivals, waar ook allerlei locatietheater en straattheater was. En ik denk wel dat straattheater heeft wel mij. Dat heeft me wel gevormd. Ik heb dat zelf ook nog een tijd gedaan. Ik heb ook nog locatietheater gemaakt met 3 vrienden. En dan. Dan speelden we buiten allerlei verschillende voorstellingen. Dat vind ik een hele mooie vorm. En uiteindelijk denk ik wel dat ik via die weg, maar ook via de Schouwburg in Groningen en via het Kruithuis, wat toen het try-out podium was. Sowieso ben ik de cabaret een beetje ingerold. Als jij dan zegt dat locatietheater, om dan gewoon de straat op te gaan, dat vergt wel een speciale vorm van zelfvertrouwen. Hoe heb je dat eigenlijk opgebouwd? We gaven onszelf in dat die groep die heette Hetze, die is nu bestaat niet meer. Maar we gaven onszelf wel de ruimte om los te gaan. Dus ook met onze uitdossing, gewoon hoe we eruit zagen, wat we bespraken. Eén voorstelling die we hebben gemaakt, er waren allerlei Noorse goden die aan de grond waren geraakt. Niemand geloofde meer in ze. En dan zag je eigenlijk de persoonlijke problemen van goden die ooit almachtig waren en nu helemaal niks meer in de melk te brokkelen hadden. Oh, wat een mooie metafoor. Dat was hartstikke leuk. Om dan met interactie. En we gaven onszelf dan heel veel ruimte om alle dingen te doen die we in de rest van onze theatercarrières niet durfden. Ik speelde dan een personage die automatisch nog veel meer zelfvertrouwen had dan misschien ik zelf. Maar jij vertelde eerder dat jouw vader bijvoorbeeld een vrij stugge Fries is. Ja. Ja. Hoe kijken die dan naar jouw carrière, naar jouw theatercarrière? Mijn ouders. Ja. Ja, met heel veel liefde. En volgens mij, ze komen het liefste altijd. En zeker als ik richting het noorden kom, dan is mijn vader een klein beetje teleurgesteld als ik zeg, nee pa, je kan nu niet komen, want je bent gewoon 2 weken geleden ook al geweest. Dus ze komen echt heel graag kijken. Oh, maar ze hadden niet zoiets van het cliché van gaan vak leren of je hebt toch gestudeerd? Ja. Maar dat komt ook omdat ik was vanaf mijn vaders kant de eerste die kon gaan studeren. En dus het was ook wel echt de bedoeling dat ik dat ging doen. Dus ik heb mijn diploma gehaald in Amsterdam aan de UvA, mijn bachelor. En waar iedereen dan de master ging doen, dacht ik heb eindelijk het papiertje. Nu kan ik met theater bezig. En dat doe je fantastisch. We zijn aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Heel erg bedankt voor de fantastische tips. Ja. Je kan ze allemaal nalezen als je de podcast gaat luisteren op je favoriete podcastplatform. Of natuurlijk via de NPO Radio 1 app. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur cultuur met Jasper van der Veen. Je kan hem tot 27 mei zien in een theater bij u in de buurt. Dus door het hele land ga je. Het heet Niet gehinderd door enige kennis. Naluisteren kan dus. En zaterdag is een uur cultuur er weer met mijn collega Teddy Tops. En met tips van de redactie. En zondag ben ik er, Eva Koreman, weer samen met Jean-Guy McCroy. Dan de laatste vraag, Jasper. In de laatste seconde, in de laatste minuut van dit programma. Ja. Als jij tot en met 27 mei speelt met deze show. En 2 juni speel ik nog een voorstelling. Dat is de allerlaatste. Dat is 2 juni speel ik nog in. Kom ik weer terug in de Kleine Comedie in Amsterdam. Maar je vriendin is eind april uitgerekend. Ja. Ja. Ik speel dan gelukkig in die tijd 1 keer per week. En daarna wordt het weer wat meer. Dus we hebben enorm mazzel met de hoeveelheid shows dan. Maar dat wordt heel erg zwaar, gok ik. Ja. Nou ja, dat wordt gewoon niet slapen, spelen en verder proberen mijn rol als vader te gaan vervullen. Komt goed. Met die paar uur slaap heb je het ook hier bij Radio 1 fantastisch gedaan. Jasper van der Veen, dankjewel. Een paar uur slaap en een paar koppen koffie doen wonderen. Toen Thomas Erdbrink niet meer in Iran mocht werken, dacht hij, moet ik dan niet een tijdje in Kabul gaan zitten? Want het verhaal daar is nog lang niet klaar. Dat verhaal begint pas. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Onze Man bij de Taliban. Wat maakt het concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig, dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds.